Apa hukum seorang ustaz menjemput artis perempuan tak tutup aurat dalam rancangan TV-nya? Dia begini. Yang bolehnya kita berdakwah kepada perempuan yang tak tutup aurat, yang sebaru bogel, yang terdedah situ sini, di alam realiti, bukan dalam alam lakonan. Dalam alam lakonan tak boleh. Ingatlah siapa terlibat dengan TV. Faham? Tak boleh lakonan. Kita tengok perempuan tak tutup aurat pakai skirt, baju nampak tali alus, nampak tiok. Kita pendakwa, boleh pergi kat dia. Tak haram. Tapi jangan duduk pergi duduk dakwah dia mata tengok je. Ha, tu bukan dakwah lah tu. Tu tujuan lain. Sambil kita mata tunduk ke bawah, kita berdakwah kepada atau hanya melihat kepada matanya saja. Tak payah tengok tubuh badan je. Dibolehkan pada syarak. Faham? Ne? Kerana itu realiti. Tak boleh kita buat satu dalam studio, kita ustaz, pendakwah, lepas tu buat satu skrip, satu konsep, yang tak tutup aurat, duduk sembang dengan kita. Disengajakan, hukumnya haram. Faham? Tak boleh. Ha. Soalan seterusnya.